मंत्र पाठ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 45वीं कक्षा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है? कश्यप जी। पृष्ठ संख्या 144। पृष्ठ संख्या 144। पंक्ति संख्या 12वीं सूत्र का भाष्य, पंक्ति संख्या 2। 12वें सूत्र के भाष्य की दूसरी पंक्ति। हाँ। युगपत सिद्ध प्रतिषेध सिद्ध्यभ्यंजन युगपत सिद्धौ, यदि प्रतिषेध और प्रतिषेध्य एक साथ सिद्ध होते हैं, यानी दोनों विद्यमान हैं, तो क्या होगा? प्रतिषेध्य सिद्धि अभ्यनुज्ञानात्, प्रतिषेध्य की विद्यमानता को स्वीकार कर लेने से। दोनों हैं, जब ये कहा प्रतिषेध भी है और प्रतिषेध्य भी है, तो इसका मतलब है प्रतिषेध्य को भी मान लिया। प्रतिषेध्य कौन है? कौन है, कौन है वो? यहां ये पूर्व पक्षी किसका प्रतिषेध कर रहा है? प्रमाणों का। तो प्रमाण को स्वीकार कर लिया उसने, प्रतिषेध्य को स्वीकार कर लिया, यानी प्रमाणों को भी स्वीकार कर लिया। प्रतिषेध और प्रमाण, प्रतिषेध और प्रतिषेध्य दोनों को जब स्वीकार कर रहा है, वो युगपत मान रहा है, तो प्रतिषेध्य यानी प्रमाणों को भी स्वीकार कर लिया। और जब आपने स्वीकार कर लिया तो प्रतिषेध्य सिद्धि अभ्यनुज्ञानात् अनर्थक प्रतिषेध, फिर प्रतिषेध तो अनर्थक है। प्रतिषेध क्या करेगा? अनर्थक है, क्योंकि जब आप प्रमाण को मान रहे हो तो उसको प्रमाण को प्रमाण ही तो मान रहे हो, या प्रमाण को अप्रमाण मान रहे हो? प्रमाण ही मानना पड़ेगा, तो प्रतिषेध आके क्या करेगा? निरर्थक हो गया। प्रतिषेध लक्षण च वाक्य अनुपपद्यमाने, प्रतिषेध लक्षण वाक्य के, ठीक है, सूत्र जो 8वां है, उसके असिद्ध होने से। वो असिद्ध क्यों हो गया? क्योंकि खंडन कर दिया उसका। उसके असिद्ध होने से, अनुपपद्यमान होने से, यानी सिद्ध न होने से, सिद्धम प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणत्वम इति, प्रत्यक्षादि का प्रमाण सिद्ध ही रह गया खंडन न होने से। अथवा जो खंडन करने वाला था यानी प्रतिषेध था, वो स्वयं ही असिद्ध हो गया। जो प्रमाणों को धराशायी करने वाला था, वो खुद ही धराशायी हो गया। तो वो स्थिर रह जाएगा, प्रमाण हो गया। रामदेव ऐसा है कि अभ्युपगम वाला स्वीकार तो अलग स्वीकार होता है, उसकी इससे तुलना क्यों करो? अभ्युपगम में तो अन्य व्यक्ति कुछ बात मानता है और हम कहते हैं चलो मान लेते हैं आपकी बात कुछ देर के लिए, ये तो चलो मान लेते हैं वाली भाषा है अभ्युपगम। यहां इस ये क्या मान के चल रहा है, यदि दोनों हैं पूर्व अपर से तो खंडन कर ही दिया, यदि एक साथ हैं दोनों तो ये किसी अभ्युपगम से नहीं मान रहा है, स्वीकार कर रहा है दोनों हैं, दोनों हैं, इसलिए जो प्रतिषेध है वो भी है विद्यमान है। अब विद्यमान का खंडन कैसे करोगे आप और जो विद्यमान का भी खंडन करे वो क्या कहलाएगा, वो प्रमाण कहलाएगा क्या? तो प्रमाण तो यथाभूत को बताता है, जो जैसा है उसको बताता है। अब प्रमाण यदि विद्यमान चीज को अभाव रूप में कहे कि ये तो है ही नहीं तो वो प्रमाण प्रमाण क्या हुआ, वो प्रतिषेध प्रतिषेध क्या हुआ, ठीक है? तो यहां प्रतिषेध भी प्रमाण ही है एक तरह से, क्योंकि वो साधन है, उपलब्धि का हेतु है, सिद्धि का हेतु है, इसलिए हो गया। और दिलीप जी 144 12वां सूत्र पश्चात सिद्धों का मतलब है प्रतिषेध को यदि प्रतिषेध के बाद में मानेंगे तो, यही अर्थ है। पहले से विद्यमान है, विद्यमान है मतलब प्रतिषेध असिद्धि ही, प्रतिषेध की असिद्धि हुई यानी सिद्धि हो गई, ऐसा होने से असिद्धि होने से प्रतिषेध अभावादिति प्रतिषेध का अभाव हो जाएगा। पश्चात सिद्धौ प्रतिषेध्य प्रतिषेध्य असिद्धि, ठीक है, प्रतिषेध्य सिद्धि होना चाहिए, तो प्रतिषेध्य सिद्धि नहीं, प्रतिषेध्य असिद्धि, हाँ प्रतिषेध्य की भी असिद्धि होगी। प्रतिषेध्य को प्रतिषेध्य कब कहेंगे, जब प्रतिषेध होगा, उस ढंग से कह रहे हैं ये, यानी वो है तो सही कोई चीज लेकिन उसका प्रतिषेधक न होने से उसकी प्रतिषेध्य संज्ञा नहीं बनेगी। जैसा पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था प्रमाण नहीं है तो उसकी प्रमेय संज्ञा भी कैसे होगी, जो प्रमाण से जाना जाता है उसको प्रमेय बोलते हैं, जो प्रतिषेध से खंडित होता है उसको प्रतिषेध्य बोलते हैं। जिस समय प्रतिषेध तो है नहीं और आप कह रहे हो कि प्रतिषेध्य पहले है तो प्रतिषेध्य को प्रतिषेध्य कह कैसे सकते हो आप जब प्रतिषेध ही नहीं है, तो उसके ढंग से खंडन है बस ये। और वेदनिष्ठ जी पश्चात सिद्धौ, पश्चात सिद्धौ में तो प्रतिषेध ही आएगा, प्रतिषेध यदि बाद में है तो पश्चात सिद्धौ सती होने पर प्रतिषेध्य असिद्धि ही, प्रतिषेध्य ही असिद्ध हो जाएगा। जो प्रतिषेध्य है उसकी सिद्धि कैसे होगी, जब प्रतिषेध होगा, जिस क्षण में ये पूर्व पर भाव देख रहे हैं, पूर्व में कौन है प्रतिषेध है और प्रतिषेध है पश्चात, तो जो पश्चातवर्ती है वो पहले क्षण में नहीं है, जिस समय प्रतिषेध है उस प्रतिषेध है उस समय प्रतिषेध नहीं है ना, वो तो बाद में आएगा। जब वो बाद में आएगा तो आपका ये कथन कि प्रतिषेध है, प्रतिषेध के बिना भी प्रतिषेध है, ये कथन ही कैसे बनेगा? किसी चीज को यानी प्रमाण को प्रतिषेध कब कहेंगे, जब प्रतिषेध होगा, कोई प्रतिषेध ही प्रतिषेध ही नहीं है तो प्रतिषेध की प्रतिषेध संज्ञा कैसे करोगे, वो प्रतिषेध ही नहीं है, ठीक है। प्रतिषेध्य असिद्धि, प्रतिषेध अभावात्, प्रतिषेध का अभाव होने से प्रतिषेध्य की असिद्धि है, प्रमाण का अभाव होने से प्रमेय भी असिद्ध है, प्रतिषेध का अभाव होने से प्रतिषेध्य भी असिद्ध है, अभियोग का अभाव होने से, अभियोग करते हैं ना यानी आरोप लगाते हैं जो न्यायालय में, तो उसको क्या बोलते हैं जो जिस पे आरोप लगाया जाता है, आरोपी अभियोगी, तो वो अभियोग लगाने वाला हो गया जिस पे आरोप, अभियुक्त अभियुक्त, अभियोजन नहीं है तो अभियुक्त होगा क्या, कोई नहीं हो सकता ना। अभियुक्त की, किसी व्यक्ति की अभियुक्त संज्ञा कब होगी, जब अभियोजन होगा उस पर कोई चार्ज लगेगा, उस पर केस चलेगा, तब वो कहलाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, दूसरे में तो प्रतिषेधा सिद्धि ये किया था, प्रतिषेध की जगह प्रतिषेध की असिद्धि, पश्चात सिद्धौ प्रतिषेध असिद्धि प्रतिषेध अभावादिति, इसको कैसे घटाएंगे, पश्चात सिद्ध हो यानी प्रतिषेध यदि बाद में हो तो बोले प्रतिषेध ही असिद्ध हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रतिषेध का अभाव, प्रतिषेध का अभाव होने से प्रतिषेध असिद्ध हो जाएगा, ऐसा अर्थ करें अगर वो करना है तो, नहीं तो जैसा लिखा है वैसा ठीक है, वो पहले वाला अर्थ ज्यादा संगत है। पूछिए 146 प्रथम पंक्ति, वो तो हेतु है, शब्द जो हेतु है उस शब्द का अर्थ क्या है वो उसने पूर्व पक्षी ने बताया था कि पूर्व अपर और सहभाव इनका संगत नहीं है, ये जो दिखाया था उसने वो उसका अर्थ है। उसका अर्थ हेतु शीर्षक से जो शब्द कहा गया है त्रैकाल्या सिद्धे है, इसका मतलब क्या है, होने से प्रमाण अप्रमाणिक है। अब ये हेतु दिया है, इसके लिए कुछ उदाहरण भी तो देना पड़ेगा, तो उदाहरण में क्या घटाते हैं हम, उदाहरण में त्रैकाल्या सिद्धे इस शब्द को घटाते हैं या इसके अर्थ को घटाते हैं, अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात् यथा घटः स्थालिवा, अब घट में उत्पत्ति धर्मकत्वात् को घटाते हैं, तो ये उत्पत्ति धर्मकत्वात् इस हेतु को घटाते हैं या इस हेतु के अर्थ को घटाते हैं, अर्थ को घटाते हैं, उदाहरण में हेत्वर्थ को घटाया जाता है, अगर हम यूं कहें हेतु को घटाओ तो भी हेत्वर्थ ही घटता है, अभिप्राय तो वही होता है, इन्होंने हेत्वर्थ स्पष्टता के लिए कह दिया। हाँ पंद्रहवा, हाँ त्रैकाल्य अप्रतिषेधश्च शब्दात आतोद्य सिद्धिवत तत्सिद्धे है प्रमाण के सिद्ध होने से, ऐसा ठीक है, ले लीजिए। लेकिन भंडीराज जी ने भी ऐसा ही किया, शब्दात ध्वनि रूप शब्द से आतोद्य सिद्धिवत बाजे से सत्ता की सिद्धि के समान कार्य प्रमेय पदार्थ से प्रमाण रूप कारण की सिद्धि होने से त्रैकाल्य अप्रतिषेधाच शब्दात आतोद्य सिद्धिवत तत्सिद्धे, ठीक है, प्रमाण की सिद्धि होने से कोई आपत्ति नहीं, बढ़िया। और दूसरे अपवाद करके भी लिखे हैं प्रमाणों से तीनों काल में प्रमेय की सिद्धि होने से दूसरा अपवाद ठीक है तो तब से प्रमाण भी प्रमाणों से तो प्रमेय की सिद्धि होती है। प्रमाणों का तीनों कालों में अप्रतिषेध नहीं होता, शब्द से आतुद्य के समान तत्सिद्धे प्रमाण की सिद्धि होने से प्रमाण ही ले लीजिए। और चौदहवें की अंतिम पंक्ति विप्रतिषेध इति वी इति अयम उपसर्ग, विप्रतिषेध सूत्र में है, इसका जो वी उपसर्ग है ये किस अर्थ में है, संप्रतिपत्ति अर्थ में, सकारात्मक अर्थ में है, न व्याघाते निषेध अर्थ में नहीं है। पहले शाब्दिक अर्थ समझ लो फिर घटा करके बता रहा हूं। यह पंक्ति का अर्थ तो आ गया, तो पंक्ति का अर्थ पहले देख लो। क्यों क्यों यहां पर संप्रतिपत्ति अर्थ में व्याघात अर्थ में क्यों नहीं है, अर्थ अभावादिति, अर्थ का अभाव होने से, व्याघात अर्थ का यहाँ अभाव है, व्याघात अर्थ घट ही नहीं सकता यहाँ पर, संप्रतिपत्ति अर्थ ही घटेगा। कैसे घटेगा उसको शक्ति नंदन जी बताएंगे। बताओ तब तक मैं आता हूँ। सूत्र में तत्प्रामाण्ये वाला सर्वप्रतिषेध, अगर यदि हम विप्रतिषेध अर्थात प्रतिषेध नहीं होता है अगर ये अर्थ लेंगे तो सूत्रार्थ नहीं घटेगा, जैसे तत्प्रामाण्ये वा न सर्व प्रमाण प्रतिषेध विप्रतिषेध अर्थ विप्रतिषेध इति अयम उपसर्ग संप्रतिपदे, मतलब निश्चित रूप से ये सर्व प्रमाण ही होगा, प्रमाणों की स्वीकार्यता पूर्व पक्षी कर रहा है ये मान्य हो, मतलब प्रतिषेध का निषेध नहीं है भी। उससे भी आती है हाँ, क्योंकि सूत्र में ना भी पड़ा है और भी सकारात्मक सामान्य रूप से प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, निषेध होता है, विरोध होता है सामान्य रूप, इस सूत्र में भी ना पड़ा होगा ये तो इनको तो स्पष्ट था ही कल भी, और किसी को इसको घटा के बताना है आपको, इसके लिए सूत्र को पकड़िए पहले। सूत्र क्या है, तत्प्रामाण्य किसके प्रमाण होने पे, प्रतिषेध के, अव्यवाश्रित जो प्रमाण है उसके प्रमाण स्वीकार कर लेने पर सर्व प्रमाण सब प्रमाणों का क्या होगा, न सर्व प्रमाण नहीं होगा ना, प्रतिषेध अर्थ ही लेंगे ना यहाँ पर, जबकि यहाँ पर वी लग गया है, प्रतिषेध का उल्टा क्या होगा, विप्रतिषेध का अर्थ क्या लेंगे, विपरीत लेंगे, विपरीत लेंगे तो क्या होगा, प्राप्ति अर्थ हो जाएगा ना, अप्रतिषेध हो जाएगा, विप्रतिषेध मतलब अप्रतिषेध, तो क्या ये वाक्य संगत लगेगा, अवयवों में प्रमाण के सिद्ध होने पर सब प्रमाणों का अप्रतिषेध नहीं होता, यानी प्रतिषेध हो जाता है, सब प्रमाणों का प्रतिषेध हो जाता है, ऐसा अर्थ लेंगे क्या? नहीं, इससे तो प्रमाणों का अस्तित्व सिद्ध होता है, तो विप्रतिषेध को इन्होंने सकारात्मक रूप से लिया। और यदि वैसे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे सब प्रमाणों का अप्रतिषेध नहीं होता, यानी कुछ ही प्रमाणों का प्रतिषेध होता है, टेढ़ा अर्थ है वैसे। यूं अगर कहें सब प्रमाणों का अप्रतिषेध नहीं होता, इसका क्या अर्थ निकलेगा? हाँ, ये तो उल्टा अर्थ आ गया, सब प्रमाणों का अप्रतिषेध नहीं होता है, इसका मतलब क्या निकलेगा? सब प्रमाणों का प्रतिषेध हो जाता है। तो अब क्या सिद्धांती या कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा बोलेगा जो कि प्रमाणों को सिद्ध करना चाहता है? वो क्या कहेगा? आपके प्रतिषेध पंच के अवयवों में प्रमाणों के मिलने से ये सिद्ध होता है कि सब प्रमाणों का प्रतिषेध हो गया है, ऐसा बोलेगा कोई? उल्टा ये कहेगा ना कि सब प्रमाणों का प्रतिषेध नहीं हुआ है। ये कब लगेगा? जब विप्रतिषेध के वी को हम निषेधात्मक नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि अर्थ घटेगा ही नहीं, वो जिस प्रवाह से कह रहा है, जो कह रहा है वो ऐसा बोल ही नहीं सकता है, इसलिए विप्रतिषेध का मतलब अप्रतिषेध नहीं है, संप्रतिपत्ति अर्थ में ही लेना पड़ेगा, व्याघात में नहीं। अब संप्रतिपत्ति अर्थ में लेंगे तो विप्रतिषेध का वही अर्थ है जो प्रतिषेध का है, ठीक है। अब क्या बोलेगा? आपके द्वारा प्रतिषेध किए जाने में जो अवयवों का प्रयोग किया गया है वहां प्रमाणों के होने से सब प्रमाणों का प्रतिषेध नहीं होता है, यानी कुछ प्रमाण तो स्वीकार करने लगते हैं, तो इसलिए वी का जो विघात अर्थ है वो यहां संगत नहीं लगता। आ गई बात समझ में? आप कहां अटक गए थे? अच्छा, तो आपको क्या नहीं समझ में आया? वी क्यों लगा दिया? विशेष चर्चा के लिए। विशेष प्रतिषेध नहीं होगा, सब प्रमाणों का जो उसने विशेष प्रतिषेध किया था, कैसा विशेष प्रतिषेध? कोई भी प्रमाण नहीं होता, प्रमाण होता ही नहीं है कुछ, ऐसा जो विशेष प्रतिषेध किया था वो नहीं हो सकता। आप सामान्य प्रतिषेध तो कर सकते हो कि हाँ कुछ प्रमाण नहीं होते, लेकिन पूरा निषेध नहीं कैसे कर सकते? आज वैदिक धर्म समाप्त हो चुका है, ठीक है, कैसा प्रतिषेध है? आज वेद का अस्तित्व बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं है, हैं? पूरा ही खत्म कर दिया ना आज, ईमानदारी तो बची ही नहीं लोगों में, क्या बोल रहे हैं? बोले नहीं देखो ये ईमानदार व्यक्ति है। आप सबका तो निषेध नहीं कर सकते, बोले मैं ईमानदार हूं, और आप अपने को क्या मानते हो? आप अपने को क्या मानते हो? ईमानदार। जो बेईमानी का इतना खंडन कर रहा है कि आज ईमानदारी तो बची ही नहीं, इतना जोर से कह रहा है, वो अपने को तो ईमानदार मान रहा है ना, तो बोले आप ये कैसे कह रहे हो कि बची नहीं है? कम से कम आपके रूप में तो बची हुई है ईमानदारी। आप तो उदाहरण हो ईमानदारी के, कम से कम आप तो हो, या आप अपने को भी मानते हो कि मैं ईमानदार नहीं हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आप ईमानदार नहीं रहे इसलिए सभी आपको बेईमान नजर आ रहे हैं? वो क्या बोलेगा? जो बोले उसी में फंसाने को तो कहीं भी फंसा दो, ठीक है, वो यूं कहे कि मैं ईमानदार हूं, तो सारे बेईमान नहीं हुए? वो कहे कि नहीं मैं भी वो ज्यादा ईमानदार बने, नहीं मैं अपने को भी मिला करके कह रहा हूं, इसमें मैं दूसरों पर आक्षेप नहीं लगा, मेरे सहित मैं बोल रहा हूं, तो चूंकि आप बेईमान हैं इसलिए आपको सब आपको अपने अंदर ईमानदारी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए आपको सभी में ईमानदारी दिखाई नहीं दे रही है, सभी आपको बेईमान नजर आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? हाँ, 148। जोर से बोलिए, 148 पर प्रथम परिच्छेद अनुच्छेद अंत से, हाँ अंतिम वाक्य है, यानी ये जो ऊपर बताया इन्होंने, इसके निदर्शन मात्र होने से, किसके शब्द से आतोद्य का ज्ञान होता है। प्रमाण पश्चात है, परवर्ती है, और प्रमेय पहले है। ये जो ऊपर वर्णन किया है, ये निदर्शन मात्र है, प्रदर्शन मात्र है, संकेत मात्र है, उदाहरण मात्र है, सारा का सारा नहीं कहा गया है। चूंकि ये निदर्शन मात्र है, प्रतीक रूप में कहा गया है, तो निदर्शनत्वाच्च अस्य अस्य वर्णनस्य पूर्वोक्तस्य शेषयोर विधयो हो, शेष जो दो बचे हैं कौन से, पूर्व और सह, प्रमाण पहले हो प्रमेय से और या साथ साथ, तो इन दो का विधयोर यथोक्तम उदाहरणम वेदितव्यम, जैसा विधारण कहा है वैसा समझ लेना चाहिए, यथा उचित उदाहरण समझ लेना चाहिए। तो संकेत मात्र है, उपलक्षण। और कोई? हाँ शक्ति नंदन जी, 148 भाष्य के बिल्कुल अंतिम तीसरे अनुच्छेद में अंतिम पंक्ति, तीसरे दूसरी पंक्ति से अंतिम से, हाँ हाँ, यदा यदा च उपलब्धि विषय क्वचित उपलब्धि साधनं भवति तदा प्रमाण प्रमेयम् इति च एकोऽर्थो अभिधीयते। एको अर्थः उभाभ्याम शब्दाभ्याम अभिधीयते, यथा भवान प्रमेय, समय अच्छा, भवान प्रमाता अपि प्रमाण अपि अस्ति, भवान प्रमाण अपि अस्ति, आप प्रमेय तो आप प्रमेय भी हो और प्रमाण भी हो। अभी आपने प्रतिषेध का नहीं बताया था, आप प्रमाण नहीं होंगे, जनाने वाले नहीं होंगे, उपलब्धि के हेतु नहीं बनेंगे, बनेंगे ना। आपसे मैं पूछूं, आपके कमरे के अंदर इस सुबह कितने बजे उठे थे? कितने बजे उठे थे? पहले चार बजे उठ गए थे। ठीक है, तो आप इस विषय में प्रमाण है या प्रमेय है? प्रमाण है। और ये क्या है? प्रमेय। ये कब उठे थे? चार बजे उठे थे। अब आप प्रमेय हो प्रमाण हो? प्रमेय हो ना, ये प्रमाण बन गए। तो एक ही अर्थ प्रमाण भी बन सकता है, प्रमेय भी बन सकता है। समय तो कोई बात नहीं है, किसी भी समय लगा लो आप। घंटी लगी, आप दोनों उठे, दोनों ने एक दूसरे को देखा कि उठ गए? काल की भिन्नता है, समानता है। ठीक है, और बोलो दिलीप जी, सूत्र संख्या 14 पृष्ठ संख्या 146। हाँ हाँ, गलत अर्थ हो जाएगा ना, तो वो तो बात हो गई। हाँ ठीक कह रहे हैं, तो एक ही बात है ना, अप्रतिषेध का मतलब क्या हुआ, प्रतिषेध का न होना, तो सब प्रमाणों का अप्रतिषेध नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, सब प्रमाणों का अप्रतिषेध का मतलब है, अप्रतिषेध का मतलब है सिद्धि, सब प्रमाणों की सिद्धि नहीं होगी। तो ये सिद्धांती थोड़ा ना बोलेगा कि सब प्रमाणों की सिद्धि नहीं होगी, वो तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये सिद्धांती बोल रहा है, तो यानी कुछ प्रमाण तो सिद्ध हो रहे हैं, ऐसे अर्थ लिया जाएगा। आप कह रहे हो विप्रतिषेध है परम कार्यम, वहां वी जो है वो विरोध अर्थ में है, विप्रतिषेध होने पर यानी परस्पर तुल्य बल, यानी विरोध होने पर कहो आप एक तरह से, परस्पर विपरीतता होने पर, विप्रतिषेध होने पर, अगर वो अर्थ यहां पर लेंगे तो संगति लगेगी ना, नहीं लगेगी ना, इसलिए यहां पर निषेध ना हो करके संप्रतिपत्ति अर्थ ले रहे हैं, विप्रतिपत्ति नहीं ले रहे हैं। नहीं घटेगा, बिल्कुल यही बात है, इसलिए संप्रति, यही तो बात है, बिल्कुल यही बात है। विप्रतिषेध इति बी इति अयम उपसर्ग संप्रतिपत्ति अर्थे न व्याघाते अर्थाभावादिति, यदि आप विरोध अर्थ करते हो, व्याघात अर्थ करते हो, तो वो अर्थ तो यहां है ही नहीं, घटेगा ही नहीं, वक्ता ये बोल ही नहीं रहा है, सूत्र ये कह ही नहीं सकता, ऐसा प्रसंग से ही नहीं घटेगा, इसलिए वो अर्थ नहीं, अर्थ का ही अभाव है, अर्थ का अभाव होने से हम वो नहीं मान सकते। जैसे नवकम्बल है, नवकम्बलो एम मानव कह, तो वहां नो करेंगे तो वहां अर्थ का अभाव है, नो है ही नहीं कम्बल उसके पास में, जो अर्थ है उसके अनुरूप ही तो लिया जाएगा वहां पर, शब्द के जब अनेक अर्थ होते हों तो वही अर्थ लिया जाएगा जो वहां पर संभव है, असंभव अर्थ थोड़ा लिया जाएगा। हाँ ठीक है, वेद प्रकाश जी 147 प्रथम अनुच्छेद में इसका अर्थ नहीं, किसको इसका अर्थ आ गया है, पृष्ठ संख्या 147 प्रथम अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति के अंत से यत तावत, तदितः समुत्थानम यथा विज्ञायेत, इसको समझना है, किसको समझ में आया हुआ है, वेदनिष्ठ जी बोलेंगे, तदितः समुत्थानम यथा विज्ञायेत, कौन सा उपलब्धि है, तो वो उपलब्धि विशेष्य ऊपर जो लिखे हुआ है, विशेषज्ञ पूरा परा संभावना है, आपको उनको समझाना है, इस तरह से बोलना है, 11वां सूत्र में वार्तिक पढ़ा गया है, वार्तिक उनको पहले पकड़ाओ, 11वें सूत्र में कौन सा वार्तिक पढ़ा गया है, पृष्ठ संख्या 142 दूसरा अनुच्छेद, अस्य समाधि ही उपलब्धि हेतु हो, उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य, ये जो कहा गया था सिद्धांति ने कहा था ना, वो कहां से उठा करके पढ़ा था, तो तत् वो जो वहां पढ़ा गया था, इतः समुत्थानम यहां से उठाया हुआ, उठा हुआ, यथा विज्ञायेत पता लग जाए, ये वहां वाली चीज मैंने यहीं से ली थी, भाष्य से सूत्र, सूत्र से लीजिए, उस वार्तिक और उसकी जो व्याख्या की सिद्धांती ने, यानी वात्स्यायन मुनि ने की, क्योंकि वहां सूत्र तो था नहीं, सूत्र तो सिद्धांती का तब तक आया ही नहीं था, पूर्व पक्षी ही बोल रहा था, और उसी के सूत्र, पूर्व पक्षी के सूत्र का अर्थ समझा करके सिद्धांती ने, यानी वात्स्यायन जी ने अर्थ खंडन कर दिया उसका, तो वो बात उठाई कहां से थी, उन्होंने कहां से ली थी, जब सूत्रकार ने बोला ही नहीं था, वो कहां से बोल रहे थे, तो बोले वो यहीं से बोला था, इसलिए मैं एक चीज यहां संकेत कर रहा हूं ताकि पता लग सके कि मैंने वहां जो लिया था वो यहीं से लिया था, मैंने कहां से मैंने लिया था, यूं गलत अर्थों में कहूं तो कहां से चुराया था, बोले मैं अपनी दाढ़ी में तिनका दिखा रहा हूं आपको कि मैंने यहां से उठाया था, ठीक है, संकेत बता रहा हूं, छुपा नहीं रहा हूं, छुपा नहीं रहा हूं तो अब चोरी कहां रही वो, अब चोरी कहां रही, बता दिया ना तो अब चोरी कहां रही, अब तो दोष मुक्त हो गया वो। अगर छुपाता तो चोरी होती। देखो जी मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं अब आपसे क्या झूठ बोलूं, उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था, ठीक है। तो अब तो मैं सच बोल रहा हूं तो मेरा दोष हट गया ना अब तो, क्योंकि मैंने अपनी अपनी गलती स्वीकार कर ली, आपको बता दिया कि मैंने उस दिन झूठ बोला था और आपसे 1,00,000 रुपए ठगे थे मैंने, आपको पता ही नहीं लगा था और मैंने झूठ बोलकर 1,00,000 रुपए ठग लिए थे। तो अभी मैंने आपके सामने सत्य स्वीकार कर लिया है, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता। तो जब व्यक्ति अपना दोष स्वीकार कर ले तो दोष समाप्त उसका, नहीं क्षमा नहीं आई है अभी, है समाधि नहीं लगी है अभी, क्षमा करनी चाहिए ना। दूसरा जब अपने दोष को स्वीकार कर रहा है तो किया तो अब छोड़ो उसको, क्षमा करो। हाँ बोलो आप। सच बोलने का संस्कार भी तो रहा, गलत कार्य करके मैं न्याय का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं। देखो एक बात देखो, जिन्होंने कहा गलत कार्य का संस्कार तो पड़ गया, गलत कार्य करके उसको स्वीकार ना बोलना वो कितना बल वाला काम, बल का काम है, बहुत सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता ना। वो भी उसने किया, इसका कितना अच्छा बुरा संस्कार पड़ा होगा, प्रबल है। दूसरा कार्य हुआ तो इसका भी तो संस्कार पड़ गया ना, इसका भी तो कितना प्रबल संस्कार पड़ा। इस संस्कार ने, ये उस संस्कार का विरोधी है, पहले वाले झूठ बोलने वाले संस्कार का ये विरोधी है, ठीक है। अच्छा चोरी करना सरल है या चोरी करके चोरी को स्वीकार करना सरल है, बताओ कौन सा सरल है? एक तो चोरी करना और एक चोरी करके सबके सामने स्वीकार कर लेना, कितना अपयश हो रहा है। तो कौन सा सरल है, चोरी करना सरल है या चोरी करके स्वीकारना सरल है? चोरी करना सरल है, तो चोरी करना सरल है तो सरल काम में तो अधिक बल तो लगाया नहीं, तो संस्कार भी तो सरल ही पड़ा होगा, कमजोर ही पड़ा होगा, हल्का संस्कार पड़ा होगा। और चोरी करके उसको स्वीकारा उसने, ये बहुत कठिन कार्य था, तो कठिन कार्य करते समय ज्यादा संस्कार पड़ा होगा ना, कोई पत्थर पे लकीर है, अगर सरलता से यूं ही रेखा खींची तो हल्की सी आएगी, और खूब जोर से रेखा खींची हो घिसड़ करके, जैसे सड़कों पे कई बार वो होते हैं ना ये बुलडोजर और वो चलते हैं ना, वो यूं यूं रेखाएं रेखाएं बनी हुई खोदते हुए चले जाते हैं यूं, तो जोर से लगाया, गलती को स्वीकार किया, तो उसके अधिक संस्कार पड़ा, तो अधिक संस्कार बल कम संस्कार को कम समाप्त कर देगा ना, लाभ हुआ ना। आप संस्कार के स्तर पर भी स्वीकार करना, दोष को स्वीकार करना तो एक बड़ी बात है। सब तो सदन तो यही कह रहा है, आप सिद्ध करो तो करो, चोरी करना सरल है या चोरी को स्वीकार करना सरल है, क्यों जी? अभी तो ये पता नहीं है ना कि माफ होगा या नहीं होगा, माफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसमें तो डर ही लगेगा ना कि नदी पार करनी है, मैं डूब भी सकता हूं नहीं भी डूब सकता हूं, तो चलो पार ही करके देख लेते हैं, ऐसा कभी नहीं करेगा आदमी, करेगा? नदी पार करने में डूब भी सकता हूं, बह भी सकता हूं, मर भी सकता हूं और बच भी सकता हूं, दोनों हो सकते हैं, तो चलो पार ही कर लेते हैं, ऐसा कोई करेगा क्या? तो अपना दोष बताने पे दंड मिल भी सकता है और माफ भी हो सकता है, ऐसी दोनों संभावना हो तो कभी भी नहीं बताएगा। तो दंड की संभावना होते हुए भी कोई बता रहे थे तो साहस की बात है। गांधी जी को आज तक याद करते हैं, उन्होंने अपने दोष स्वीकार किए, महात्मा बने। हाँ और कुछ पाठ के बारे में पूछना है तो बोलो। हाँ तो यहाँ पे स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं अथवा ऐसा नहीं, ये वार्तिक मान करके ही हम कथन करेंगे। जो ऋषि है यानी गौतम, वो अनियम को देखने वाला है, अनियम को देख रहा है, वो सूत्र से पता लग रहा है, लेकिन फिर भी वो नियम से प्रतिषेध का खंडन कर रहा है। अनियम कैसा है, वही जो वात्स्यायन ने वहां पर कहा था, वात्स्यायन मुनि ने भी वही कहा, गौतम भी वही मानते हैं। तो वैसे तो अनियम देख रहा है, लेकिन खंडन कैसे किया उसने, नियम बताते हुए कि प्रमाण बाद में होता है। वैसे तो अनियम मानता है क्या, कि कभी प्रमाण पहले है, कभी प्रमाण बाद में, कभी साथ साथ भी, ये अनियम मानता है जैसा पहले बताया था। लेकिन खंडन किस तरह से कर रहा है कि आप मानो कि बाद में होता है तो बाद में भी होता है, एक ही तरफ से उत्तर दे दिया, और अन्य दो तरह से भी दे देगा बाद में, किस तरह से कथन है। गौतम ऋषि का मान के चलते हैं, खुद को तो क्या ऋषि कहेगा वो, आपका ये कहना है कि यहां ये माने तो उस वार्तिक को सूत्र मान ले, हो सकता है ऐतिहासिक खोज का विषय हो सकता है कि भाई ठीक है उसको हम सूत्र मान ले, उसको हो सकता है, संभावना की तो कोई दिक्कत नहीं है, संभावना तो कर ही सकते हैं। चले नया पाठ चलाते हैं, बोलिए। 14वें सूत्र के भाष्य में जैसे अर्थांतर भावार्थ कहा है, 14वें सूत्र के भाष्य की अर्थाभावात, हाँ अर्थाभावात, कोई चल से पूछ ले ये तो अर्थ तो निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, हरे विपरीत अर्थ निकल रहा हो, अभाव इसलिए है कि कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा, पूछ है कोई विरोधी मतलब प्रतिपक्षी पूछने लगे ये तो अर्थ तो निकल रहा है, भले ही करी था आप अर्थ भाव कैसे कह दिया, मतलब अर्थ कोई, क्योंकि गौतम मुनि के आगे पीछे के सूत्र इस बात की साक्षी देते हैं कि वो प्रमाणों का खंडन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो प्रमाणों की प्रामाणिकता को स्वीकार कर रहे हैं। जब आगे पीछे से स्पष्ट है अंत साक्षी से कि वक्ता क्या बोल रहा है, तो यहां बीच में हम अपनी मर्जी से अर्थ थोड़ा लगा सकते हैं, आगे पीछे जो अर्थ हैं उसके अनुरूप ही वहां पर अर्थ लगाना पड़ेगा हमें, नहीं तो हमारी मन मर्जी होगी फिर। अब यूं अड़ने को तो कोई भी कह दे नहीं इनका तो यही अर्थ है, तो अच्छा आप सिद्ध करो, हेतु दो। वहां पर नवकमला में भी बात आई थी कि अच्छा आप इस शब्द का अगर आप ये अर्थ ले रहे हो तो आपको कोई हेतु देना पड़ेगा कि क्यों यही अर्थ लिया जा रहा है, दूसरा अगर वही अर्थ ले, दूसरा भिन्न अर्थ ले रहा है तो उसको हेतु देना पड़ेगा क्यों यही अर्थ ले रहे हैं, कुछ कारण तो बताओगे आप। यूं ही कहने लोगों कि नहीं यहां तो विपरीत अर्थ ही है, विरोध अर्थ ही है, भी ठीक है ये तो आपकी प्रतिज्ञा हुई, कुछ थोड़ा कारण भी तो बताओ कि क्यों यही अर्थ है। अच्छा दोनों अर्थ हो सकते हैं, इसको स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, हम उसको पूछेंगे, अर्थ तो दोनों हो सकते हैं। अब दोनों में से अगर आप कह रहे हो कि यही विरोध अर्थ ही है तो आपको हेतु देना पड़ेगा, हम जो अर्थ दे रहे हैं, हम जो अर्थ ले रहे हैं उसका हम कारण बता रहे हैं, क्योंकि यहां अर्थ की संगति नहीं लग रही है, अर्थ का अभाव है, आसपास के वचन उसके ये कह रहे हैं ये हमारा हेतु है इसलिए यही अर्थ लिया जाएगा, आपके पक्ष में कोई हेतु हो तो दो, बिना हेतु के आप केवल प्रतिज्ञा करो कि नहीं इसका तो यही अर्थ होगा, तो ये तो प्रतिज्ञा मात्र तो प्रमाण नहीं होता है, ऐसे ऐसे हम उसको समझा सकते हैं। मेरा प्रश्न दूसरे ढंग का था, अच्छा अर्थाभाव मतलब यहाँ अर्थ है, अर्थ ही नहीं है ऐसे क्यों कहते हैं, अर्थाभाव नहीं, अर्थाभाव का मतलब ये नहीं है कि वो अर्थ इस शब्द का नहीं निकलता है, कुछ चल सके नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ये तो स्वीकार कर ही रहा है ना, वी इति आयम उपसर्ग संप्रतिपत्ति अर्थे न व्याघाते, निषेध प्राप्ति पूर्वक होता है, तो व्याघात अर्थ भी होता है वी का, ये स्वीकार कर रहा है, लेकिन व्याघात अर्थ का यहां अभाव है, यहां है ही नहीं, शब्द का अर्थ नहीं, शब्द के तो दोनों अर्थ हो सकते हैं, लेकिन इस प्रसंग में इस शब्द का अर्थ, विप्रतिषेध का अर्थ, व्याघात युक्त अर्थ नहीं घटता यहां, ये अभाव दिखाया जा रहा है उसका। शाब्दिक अर्थ तो हो सकता है, वास्तव में यहां पर वो अर्थ नहीं घटेगा, यह अभिप्राय है, इतने में तो वो ठंडा हो लेगा, और ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। आप तो अर्थ जो दर्शा रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ विरोध अर्थ, विरोध अर्थ दर्शा रहा हूँ, हाँ, विपरीत अर्थ, आप कह रहे हो अर्थाभाव अर्थी ही नहीं है इसका कोई, तो बोले आप छल का नहीं, आप उसको बोलो ना आप छल का प्रयोग कर रहे हो। अगर ऐसा वो बोलने लगे, ऐसे अड़ जाए, हमारे समझाने पर भी वो ऐसे अड़े, तो बोले आप छल का प्रयोग कर रहे हो। मैंने अर्थाभाव का मतलब वो नहीं कहा था जो आप ले रहे हो, उसका छल कर रहा है, वाक छल कर रहा है वो, छल का करके रोको उसको, उसको एक बार और बताओ भी मेरा वो अर्थ था ही नहीं, मैं जिस अर्थ में बोल रहा हूँ उसी अर्थ में आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, अर्थाभावात का प्रयोजन का अभाव होने से, या वो दोनों कह सकते हो, दोनों तरह से ये संगति लगेगी, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। इन्होंने क्या लिखा है ढूंढीराज जी ने, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन नहीं निकलता, ठीक है प्रयोजन अर्थ कर लीजिए, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। अर्थ का अभाव है, व्याघात अर्थ का अभाव है, या उससे प्रयोजन का अभाव है, कोई व्यक्ति क्यों बोलेगा ऐसी बात अपने विरुद्ध, वैसे विरुद्ध बोल सकता है, बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत हो गया, आपके भी बहुत प्रश्न हो गए ना वैसे तो आज, मेरे को तो अवसर दिया ही नहीं पूछने का। क्या नियम अनियम, अगर हम कुछ उदाहरणों को ये माने कि कुछ है नियम, मैंने कल आपको उस ढंग से प्रस्तुत किया था, शुरू में मैंने इसी ढंग से बात रखी थी कि प्रमाण हमेशा बाद में होता है, मैंने कई उदाहरण दिए थे ना, आप प्रत्यक्ष का बताओ ये प्रत्यक्ष है, आप कोई भी प्रमाण का प्रयोग करके बताओ, तो वहां प्रमाण बाद में होगा, प्रमेय पहले होगा, जो प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाण है उनकी दृष्टि से बात थी, ठीक है। आप अभी बता दो कोई ऐसा उदाहरण बताओ जिसमें प्रमाण पहले है और प्रमेय बाद में है। बादल को देख के बारिश का अनुमान होगा, ये पूर्व दृष्ट है ना, पहले से पता है ना, ये देखो इसमें एक तो हमारे को बादलों का ज्ञान हुआ, आपकी बात ठीक है, अनुमान भविष्य काल का भी ज्ञान कराता है, ठीक है, लेकिन वो भविष्य का भविष्य के रूप में ही तो ज्ञान करवा रहा है, अभी वर्तमान में थोड़ना है। बादल अभी है, ये प्रत्यक्ष हो गया, तो बादल पहले हैं और प्रमाण बाद में है, ठीक है। अनुमान भविष्य का भी ज्ञान कराता है, आप ठीक कह रहे हो उस अंश में, लेकिन वहां भी हम घटाएंगे, तो अभी कैसा ज्ञान हुआ है अनुमान से कि वर्षा होगी, होगी भविष्य रूप में है, बस ठीक है ले सकते हो तुम। कारण पूर्वक कारण को देख करके कार्य का जब जब हम अनुमान करेंगे वो भविष्यकालीन होगा, ठीक है। तो अनुमान तो निश्चित होता है कि ऐसा होगा, निश्चित होता है, निश्चित होता है, भविष्यकालीन है। प्रमेय क्या है वहां पर, भविष्यकालीन प्रमेय, लेकिन मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं यहां पर कि ये जो अनुमान प्रमाण बना कि बादल को देख करके बारिश का अनुमान किया हमने, तो एक तो बादल अभी देख लिया है हमने, प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है वो, और पहले भी हम देख चुके हैं, पहले हमें पता है कि वैसे बादल घुमड़ते हैं तो बारिश होती है, तो ये जो प्रमाण बना है इससे पहले प्रमेय था, इससे पहले प्रमेय था ना, यानी तत्व तो मूलतः देखेंगे कि प्रमाण पहले या प्रमेय पहले सिद्ध हो गया इतनी जल्दी? प्रमाण पहले या प्रमेय पहले? यूं तो बीच में, बीच वाले उदाहरणों में तो होगा ही आगे पीछे, क्योंकि सिद्धांती ने जितने भी उदाहरण दिए हैं वो बीच वाले ही तो दिए हैं। यदि हम बिल्कुल प्रारंभ करें कहीं से भी, प्रमाण और प्रमेय में से कौन पहले? ये तो सृष्टि की उत्पत्ति भी हम तो बाद में, तो हम तो इंद्रियों से जानते हैं, तो ये प्रमाण है। हाँ, तो हम तो हर समय प्रमाण बाद में ही होगा, कुछ भी कर लेंगे प्रमाण बाद में ही होगा ना, तो यही तो सिद्ध कर रहे हैं कि प्रमाण और प्रमेय में से कौन पहले। प्रमेय पहले होगा तो ठीक है, तो प्रमाण हमेशा बाद में होगा, नियम हो गया। इस अंश को नहीं, आप तो थोड़े से अंश को ले रहे हो, वो बीच में उस दृष्टि से उन्होंने नियमदर्शी होते हुए भी अनियम है ना, अनियम से कहा ना इन्होंने, पूर्व भी हो सकता है पश्चात भी, वो भी माना है ना उन्होंने, वैसे तो नियम है उसमें, लेकिन लोक में व्यवहार में तीनों तरफ देखा जाता है। ठीक है, संतोष जी, ज्ञान प्रमाण है, कौन सा प्रमाण है? कौन सा प्रमाण है? आप शब्द प्रमाण कह सकते हो। नहीं, आप ज्ञान का स्वरूप पहले बताओ, आपके मन में ज्ञान शब्द बोलते समय कौन सा ज्ञान था? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान है, हाँ वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे कैसे इस पर तो चर्चा चली थी कल, पश्चात ही तो सिद्ध होगा ये भी प्रमेय से। है वस्तु का आविष्कार करते समय उसके ज्ञान पहले प्रमेय बाद में आविष्कार किया, कौन सा ज्ञान पहले वो बताओ, ज्ञान बताओ वो ज्ञान कौन सा भाई? आविष्कार हो गया कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसा ऐसे बनेगा, वो तो है ही, वो तो ये बारिश वाला जो उदाहरण दे रहे हैं वैसा ही है ये, कि मैं ऐसे ऐसे आविष्कार करूंगा तो ये चीज बनेगी, इस रूप में तो है। लेकिन जिस समय वो ये जान रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, उससे पहले कुछ दुनिया में प्रमेय है या नहीं है? जिनसे वो चीज बनाएगा वो कोई ना कोई प्रमेय है या नहीं है? प्रमाणों के द्वारा प्रमेय का उपयोग करके वो एक और प्रमेय बना रहा है, तो प्रमेय तो पहले ही हुए प्रमाण से। ठीक है, हाँ सुकामा जी, वेद सृष्टि के आदि में बने, आप ही बताओ, आप ही बताओ आपके वाक्य में क्या अर्थ आता है? वेद सृष्टि के पहले नहीं बोला इन्होंने, सृष्टि के पहले बने ऐसा तो कौन बोलता है? सृष्टि के आदि में जो आपने वाक्य बोला था वो तो ठीक है, अब उसमें आपको संगति नहीं लग रही है तो शब्द परिवर्तन करके और इनका सहारा मिल गया, वेद सृष्टि के पहले बने हैं। अब सृष्टि के पहले बने हैं ये अगर ऐसा कहा जाता है तो उसपे भी चर्चा कर लेंगे। बोलिए आपका क्या मत है? वेद सृष्टि के पहले बने ऐसा कहना है? नहीं, उनकी प्रतिज्ञा को ही आप खंडित करो, पर उनकी प्रतिज्ञा को मान के तो चलना पड़ेगा ना आपको, वो ही खंडित कर दो तो ये कह रहे वेद बने ही नहीं है। हाँ, ईश्वर की दृष्टि से प्रमाण पहले, ईश्वर की दृष्टि से प्रमाण पहले या प्रमेय पहले बताओ? कितना भी युगपत कर लो तो भी प्रमेय पहले रहेगा। जैसे इन्होंने युगपत का क्या उदाहरण दिया था, दीपक और अग्नि और धूम का, हाँ नहीं दीप, हाँ जी चलो दीपक तो बाद में होगा, अग्नि और धूम का उदाहरण दिया था, अब वो मोटा मोटा ही तो था, आप अग्नि और धूम को युगपत कह दो, चलो उन्होंने कह दिया, एक मोटे ढंग से हम स्वीकार भी कर लेते हैं। अगर आप यू देखोगे तो पहले कौन, उसी दिन बात चल रही थी ना, तो मैं तो कह रहा था कि नहीं, अग्नि बाद में होती है, धुआं पहले होता है। जब भी हम चूल्हे में जलाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है इसको, प्रत्यक्ष का क्या खंडन कर सकते हैं? क्यों माता जी, जब वो कंडा जलाते हैं, हैं? जो चूल्हे में है, धुआं पहले होता है ना, अग्नि तो बाद में आती है। देखो पर चलो आपकी बात मान लेते हैं, पहले अग्नि होती है तभी तो धुआं होता है, बिना अग्नि के धुआं कहां से आएगा? तो जलाया तो क्या जला था पहले? और तो अर्थात यहाँ युगपत में भी आप अंतर देख सकते हैं ना, तो ठीक है, प्रमेय पहले ही होता है, प्रमाण बाद में होता है। ईश्वर की दृष्टि से प्रश्न ही वहां पर उठेगा नहीं वैसे तो, और ईश्वर हमारे कर्मों को जान रहा है ना, ईश्वर की दृष्टि से भी ले लो, ईश्वर हमारे कर्मों को जानता है, तो पहले हम कर्म करते हैं तब वो जानता है या पहले से जानता है? जब हम करते हैं तो हम, तो प्रमेय पहले हुआ ना, बाद में वो जानता है। नहीं, युगपत आप भले ही उसको कितना भी युगपत कह लो कि उसमें कोई भेद नहीं है, किंतु फिर भी अंतर है। अब साइकिल पे आप पैडल चला रही हूं मान लो, तो पैर नीचे जा रहा है और पहिया भी नीचे जा रहा है, यानी पैडल भी नीचे जा रहा है, साथ साथ जा रहे हैं या आगे पीछे जा रहे हैं? साथ साथ ही तो कहोगे आप, जैसे पैर घूम रहा है ऐसे पहिया घूम रहा है या पैडल घूम रहा है साथ साथ, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर तो है। कारण हमेशा पहले ही होता है, कार्य हमेशा बाद में ही होता है। नहीं, कोई कह नहीं, पैडल पहले नीचे जाता है आगे वाला, क्योंकि पैर के नीचे है। कौन जाता है? पैडल पहले नीचे जाता है ना, और ऊपर आने में भी लगा लो, पहले कौन ऊपर आता है? पैर ऊपर आता है, लेकिन आगे वाला ले लो, आगे वाला ले लो, तो उसमें पैडल पहले नीचे जाता है, लेकिन फिर भी कारण ही पहले होगा, बल वहां लगा तब वो नीचे गए। कितना ही युगपत लगे, लेकिन ईश्वर भी अगर प्रमाण का प्रयोग कर रहा है तो प्रमाण का प्रयोग ईश्वर जहां जहां भी कर रहा है तो उसका प्रमाण बाद में ही होगा, प्रमेय प्रमेय पहले होगा, प्रमाण बाद में होगा। कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना, हमारे को जानता है हमारे कैसे कैसे कर्म है, कोई सा भी वो विवेचना कर लो। अभी तो प्रमाण पहले या प्रमेय बाद में, प्रमाण पहले या प्रमाण बाद में, केवल इस विषय पर चर्चा चल रही है। ये सिद्ध हो जाता है फिर वो कौन सा है, ये तो आपका नया प्रश्न है। आप नया प्रश्न कर रहे हो इसका मतलब है आप स्वीकार कर चुके हो कि प्रमाण बाद में है। कई बार व्यक्ति क्या प्रश्न उठा करके यूं कर रहा होता है जैसे कि ये सिद्धि नहीं हुआ, भाई ये मानेंगे तो इसमें ये प्रश्न खड़ा हो, ये प्रश्न खड़ा होगा, ये प्रश्न आएगा, ठीक है प्रश्न आएगा तो समाधान करेंगे उसका। हाँ आप तो, ये तो मान ही लिया ना कि प्रमाण बाद में है। चलिए पृष्ठ संख्या 148, सूत्र संख्या 16, इसकी अवतरणिका है अस्यार्थस्य अवद्योतनार्थम इदम् उच्यते। इसी अर्थ को समझाने के लिए आगे कहा जा रहा है। पीछे ये कहा गया था कि प्रमाण और प्रमेय ये जो समाख्या है ये समावेश से रहती है, एक ही वस्तु में प्रमाण और प्रमेय ये दोनों संज्ञाएं हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं इसको समझा रहे हैं। तो सूत्र है, प्रमेय की जगह लिख दीजिए प्रमेयता, प्रमेयता यानी य और आ के बीच में त डाल दीजिए, प्रमेयता च तुल्य तुला प्रामाण्यवत्, प्रमेयता तुला के प्रामाण्य के समान समझनी चाहिए। तुला प्रमाण है या प्रमेय है? तुला तराजू, तराजू प्रमाण है या प्रमेय है? पहले प्रसिद्ध अर्थ बोलेंगे। प्रसिद्ध अर्थ में तो तुला तराजू तो प्रमाण ही होती है, लेकिन वो तराजू भी कभी प्रमेय बन सकती है। था नहीं, बन सकती है। कैसे बन सकती है? ये तराजू ठीक तोल रही है या नहीं तोल रही है, ये देखने का होता है ना कि कहीं गलत तो नहीं तोल रही है तराजू। तराजू गलत भी तोलती है ना। आपने वो अखबार वालों को देखा है, रद्दी वाले जो आते हैं, वो ऊपर वो लकड़ी वाला डंडा रखते हैं। भारतीय संस्कृति परंपरागत जो है ना अपनी, वो आधुनिक ढंग से नहीं करते हैं। और उसमें रस्सी डाल के रखते हैं बीच में, वो तो आधुनिक है, वैज्ञानिकों ने उसको मिश्रित कर दिया, वो कांटा जो होता है बीच में वो नहीं, अपना देसी तरीका सीधा, तो बीच में रस्सी डाल के रखते हैं वो नाड़े वाली, और उस रस्सी में एक ऐसा डंडा, छोटी सी डंडी ये लोहे की डाल के रखते हैं एक तरफ, ठीक है, और उस डंडे में क्या वो रस्सी इधर और उधर दोनों तरफ हो जाती है। तो वो कोई पूछता है कि ये तराजू ठीक है या नहीं है, तो क्या करते हैं, वो जो डंडे वाला भाग है ना सरिये वाला, उसको ऊपर पकड़ लेते हैं और नीचे धागा धागा रहता है, तो बिल्कुल ठीक बताती है। जब तोलते हैं वो कहें कि लेके आओ, तो क्या करते हैं, नीचे वाला जो धागा था ना उसको खींच के यूं ले लेते हैं, अब वो जो लकड़ी वाला जो था ना उसमें ये फंस गया, ये वाला, अब वो जितना झुकाना चाहता है उतना झुका सकता है उसको। समझे ये नहीं बात को, ये करते हैं चालाकी, पकड़े जाते हैं, इतना इतना ले जाते हैं, और लोगों को लगता है इतना कम तुला। भाई अगर वो लकड़ी वाली जो डंडी है उसमें अगर कोई एक सीधा डंडा लगा दिया हो तो इधर भार बढ़ने पे वो जाएगा क्या नीचे? क्योंकि हाथ से रोक रखा है यहां, तो इस डंडी इसके कठोर होने से ये रुका हुआ है ना, समझ गए? अगर टी जैसा हो और किसी ने यूं पकड़ लिया हो तो वो झुकेगा थोड़ा ना, झुकेगा क्या? तो तब जब धागा होता तब तो होता, तो वो क्या करते हैं उसको वो दोनों तरफ निकल जाता है, इधर भी निकल जाता है, जब यूं पकड़ते हैं तो यहां धागा है अभी, अब इससे नियंत्रण नहीं होगा, अब भार बढ़ने पे यूं यूं जाएगा। तो जब वो कोई परीक्षा करता है तो यूं परीक्षा करके बता देते हैं कि देखो ये बिल्कुल तराजू ठीक है, और जब वो तोलने लगते हैं तो क्या करते हैं, इधर से यूं खींच करके और इसको यूं ले आते हैं, अब ये डंडा यूं हो जाता है, अब यूं हो गया अब ये, और इसको पकड़ लेते हैं, अब जितना झोंकना है उतना, वो कहे नहीं थोड़ा सा और डालो, अब थोड़ा सा और डालो, एक किलो और डालता है तो करता है बराबर है, बहुत ज्यादा तोल लेते हैं, दो किलो को पांच, पांच किलो को दो किलो कह करके तोल देते हैं, ऐसा दस किलो को पांच किलो कह, जितना करते हैं ये करते हैं। तो यदि हमें संदेह हो रहा है तुला में, यद्यपि तुला प्रमाण होती है लेकिन उसमें संदेह हो कि ठीक है या नहीं है, तो वो अभी प्रमेय बन गई। प्रमाण भी प्रमेय बन सकता है ये बताना चाहते हैं, जैसे तुला प्रमाण होती है वो भी कभी प्रमेय बन जाती है, ऐसे प्रमाण भी प्रमेय बन सकता है। तो समाख्या का समावेश हुआ ना, एक ही वस्तु, जैसे ये प्रमाण और प्रमेय दोनों बन गए थे। भाष्य देखिए, गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम। तुला जो है वो किसका प्रमाण है? गुरुत्व और परिमाण के ज्ञान का साधन। दो शब्द हैं देखो यहां पर, गुरुत्व और परिमाण। गुरुत्व का मतलब होता है भारी, कह लो आप, एक गुरुत्वाकर्षण होता है ना। आप देखो इसमें साइंस को आपको बताता हूं, दो तरह के तराजू होते हैं, एक पलड़े वाला होता है और एक कमानीदार होता है, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, एक ही कमानी होती है, जैसे कि वो गठड़ियां कर रखते हैं ना, वो लटका हुआ रहता है उसको रखते हैं और होता है। दोनों तराजुओं में क्या भेद होता है? क्या दोनों तराजुओं से समान ही भार आएगा? एक वस्तु को यहां पृथ्वी पे तोला कमानीदार पे तो 6 किलो वजन आया, यदि उसी कमानीदार को लेकर के चंद्रमा पे जाया जाए और फिर तोलेंगे तो कितना आएगा? 1 किलो आएगा। कारण गुरुत्व वहां पर कम है, 6 गुना गुरुत्व कम है, 6 या 8, 6 गुना कम है। जमीन पे नीचे तोला और एवरेस्ट पे जाकर के तो, कमानीदार में तोला भार में अंतर आएगा, वो अलग अलग दिखाएगा। लेकिन दो पलड़े वाला जो तराजू है, यहां पृथ्वी पे भी तोलेंगे 6-6 किलो, चंद्रमा पे जाएंगे तब भी 6 ही किलो रहेगा। ये दो तराजुओं में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि चंद्रमा पे जब दो में तोलेंगे तो इधर मान लो 6 किलो रखा है बाट और इधर 6 किलो की वस्तु रखी है, तो जो गुरुत्व कम हुआ है तो दोनों में ही तो कम हो गया, समान कम हो गया। और अकेला था तो उसमें अकेले में कम हुआ, वो स्प्रिंग नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही रहेगी। तो स्प्रिंग वाली तराजू से गुरुत्व देखा जाता है, और जो दो पलड़े वाली होती है उससे परिमाण मास देखा जाता है, अंतर आता है दोनों में। ये वैज्ञानिकता देखो, गुरुत्व परिमाण साधन ज्ञापनम तुला, तुला गुरुत्व का भी ज्ञान कराती है और परिमाण का भी ज्ञान कराती है। कमानीदार तुला गुरुत्व का ज्ञान कराएगी और दोनों पलड़ों वाली परिमाण का ज्ञान कराएगी। है तो तुला ही, जो भी जनाती हो, चाहे गुरुत्व जनाती हो, चाहे परिमाण जनाती हो, कैसे भी जनाती हो, बिल्कुल ले सकते हैं। यदि तुला से ये जो तराजू होती है उससे नहीं जाना जाता। अब आप तुला का अर्थ वहां पर फीता लेना पड़ेगा या डंडा, उसको मानेंगे तो परिमाण को गिनती, भाई फैलाव कितना है, उसका लंबाई चौड़ाई कितनी है। लेकिन यह तुला का मतलब तो तोलने वाली जो होती है तराजू, वो फैलाव बिल्कुल होता है उसको। परिणाह शब्द ज्यादा संगत है उसके, परिणाह उसका फैलाव, आरोह और परिणाह जो आया था उसका स्थाणु वाला, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, और ये वो आप कह सकते हो उसमें। लेकिन परिमाण भी कह सकते हो आप उसको। तो गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम, तुला उसका प्रमाण है क्योंकि साधन है ये। ज्ञान विषयो गुरु द्रव्यम सुवर्णादि प्रमेयम, ज्ञान का विषय गुरु द्रव्य सुवर्णादि है, वो प्रमेय है। सोने को तोला, एक तोला सोना, तो सोना जो क्या है प्रमेय है, क्योंकि वो ज्ञान का विषय, हम जानना चाहते हैं ये कितना है, तो हमने एक तोला तोल लिया। यथा सुवर्णादिना तुलांतरम व्यवस्थाप्यते, जब उस सोने के एक कलदार से, एक तोले से किसी दूसरी तुला को व्यवस्थित किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, तदा तुलांतर प्रतिपत्तौ सुवर्णादि प्रमाणम तुलांतरम प्रमेयम, तो स्वर्ण की गिन्नी वो तोला प्रमाण बन जाएगा और तराजू प्रमेय बन जाएगा। कैसे बनेगा? एक बिल्कुल ठीक तुला से हमने एक तोला सोना तोल लिया, अब दूसरी तराजू थी, भाई ये तराजू ठीक है या नहीं है इस सुनार की, तो चूंकि हमें पता है ये एक तोला सोना मेरे पास है तुला हुआ नपा हुआ, तो कहते हैं इसको रखना, देखें इस पे, उस पे तराजू रखवाया एक तोले का और इधर सोने का रखा, अगर वो दूसरी तराजू ऊंचा नीचा दिखा रही है, बराबर नहीं दिखा रही है, तो पता लग जाएगा ना ये तराजू ठीक नहीं है, और दूसरी तराजू यदि समान दिखा देगी तो हमें पता लग जाएगा ठीक है। इसको यूं समझो, मान लो हमने एक दुकानदार से 1 किलो आलू तुलवाए और हमें विश्वास है कि ये ठीक है और ठीक था वो, या आजकल का आधुनिक है वो संख्या आ जाती है जिसपे, उसमें तो ठीक ही रहता है। अब दूसरा कोई वैसा ही देसी लिए हुए बैठा है, ठीक है भारतीय संस्कृति का पुजारी चलो वहां गए, अब वहां हमें 1 किलो ककड़ी लेनी है, उसने ककड़ी तो ली, एक तो कुछ कम लग रही है ककड़ी, तो बोले अच्छा इस 1 किलो इसको, इस 1 किलो आलू को रखना इस पे, वो जो तोल करके लाए थे हम जिसका पक्का था नक्की था उसको हमने रखवाया, तो रखवाया तो अगर वो तराजू गड़बड़ है तो 1 किलो वाला जो हमारा है वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा ना, पता लग जाएगा कि ये तराजू खराब है। तो ऐसे सोना हमने एक तोला या कितना तुलवा रखा था, अब दूसरे तराजू में जाकर के उसकी परीक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं ना, तो जब हमने वो 1 किलो आलू तुला हुआ उस तराजू पे रखा, तो अब कौन प्रमाण है और कौन प्रमेय है, आलू प्रमाण हो गया और वो तराजू उसकी तुला प्रमेय हो गई। तो प्रमाण प्रमेय भी बनता है और प्रमेय प्रमाण भी बनता है, ये इस बात को बता रहा है। हाँ क्या? हाँ हाँ उस तराजू को मैंने कहाँ कहा, भिन्न तराजू को। हाँ चलो आपको उस तराजू में भी करना है तो कालांतर में कर लो। एक तोला तोल लिया पिताजी ने, सुनार ने तोल के रखा था, अभी उतने में बच्चा आया और उसको तराजू से खेलने लग गया, वो इधर उधर कर दिया उसको है, उसमें कुछ वो कान लगाते हैं ना उसको बराबर करने के लिए, कोई टुकड़ा लगा देते हैं। भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं आप आधुनिक मत चले जाना, नहीं तो उदाहरण नहीं घटेगा। वो कोई पत्थर का टुकड़ा और कुछ गेहूं और वो बांध देते हैं ना उसको बराबर करने के, कान निकालना बोलते हैं इधर तो राजस्थान में तो। अब वो बच्चे ने आकर के उसे खेलते खेलते कुछ कर दिया इधर उधर, कुछ शंख हटा दिए, वो हटा दिए। अब पिता को संदेह हो गया कि ये पता नहीं ठीक है या नहीं है। अब उसने फिर कुछ लगा लोगों करके, भाई ठीक हुई है नहीं हुई है, कम ज्यादा होगी तो फिर ग्राहक परेशान करेगा। तो उसने वो जो तुला हुआ सोना था उसी को फिर उसी पे रख दिया। अब मैं वो घटा रहा हूं उसी तराजू का। आपको अगर ये आग्रह हो कि उसी तराजू का, तो उस तराजू का भी घटा लो लेकिन भिन्न काल में। हाँ यही की बात कह रहा हूं, ये तुलांतर में घटेगा। उसी तुला में आप कैसे ले सकते हो उस तला, चलो वो भी घटा लो उसी समय, गड़बड़ नहीं करके। आप ठीक कह रहे हो, कई बार हमारे पास एक किलो का बाट होता है। अब एक किलो इधर है, एक किलो सामान बहुत सारा तोलना है, ये इनका अनुभव है ना, इसलिए वो उन्होंने बोला। अब दो चार किलो पांच किलो का बाट है नहीं है, लेकिन चीज पांच किलो आ सकती है इसमें। अब एक एक किलो तोलेंगे कितनी देर लगेगी, तो पहले एक किलो इधर तोला तो एक किलो इधर गेहूं आ गया, फिर इस एक किलो गेहूं को इधर रख दिया। बात तो सुनो, अभी आप ऐसा घटाना चाह रहे हो क्या? हाँ तुला तो नहीं बन रही है ना, तो यहाँ पर स्वर्ण के लिए कहा जा रहा है, यहाँ स्वर्ण के लिए ही तो कहा जा रहा है कि वो स्वर्ण जो कभी प्रमेय था वो प्रमाण भी बन सकता है। पंक्ति देख लो, चलो ज्ञान विषयो गुरुत्व द्रव्यम सुवर्णादि प्रमेयम यदा सुवर्णादिना तुलांतरम व्यवस्थाप्यते। देखो तुलांतर शब्द लिखा हुआ है, तो मैं पहले जो दे रहा था आपको उदाहरण वो ठीक ही तो था, दूसरी तुला को व्यवस्थित किया जा रहा है उसी सोने से। तो यहाँ की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ तो तुलांतर लिखा हुआ है, तो जो शुरू में मैं बोल रहा था वैसे ही, जैसे स्वर्ण आदि के द्वारा तुलांतरम व्यवस्थाप्यते तदा तुलांतर प्रतिपत्तौ। तुलांतर की दृष्टि से स्वर्ण आदि प्रमाण है और तुलांतरम प्रमेयम, तुलांतर तुलांतर बार बार आ रहा है, ठीक है बना दिया। तो तुला पहले वाली तुला नहीं है, पहले वाली तुला तुला है और उसको भी आपको प्रमाण को प्रमेय बनाना हो तो मैंने आप उस परिस्थिति को घटा लो, कहीं भी घटेगा। एवं अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्य है, तो इसमें संपूर्ण रूप से तंत्र का अर्थ प्रयोजन समझ लेना चाहिए। यहाँ प्रमाण और प्रमेय दोनों बनते हैं, सब जगह घटेगा। और उदाहरण दे रहे हैं, आत्मा तावद उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेय परिपठितः अल्पविराम। आत्मा प्रमेयों में पढ़ी गई है, तो आत्मा क्या है? प्रमेय। क्यों? उपलब्धि विषयत्वात्, वो उपलब्धि का विषय है, वो हमें, हम उसको जानते हैं। उपलब्ध स्वातंत्र्यात् प्रमाता, और उपलब्धि में वो स्वतंत्र है, उपलब्धि में स्वतंत्र है ना, तो स्वतंत्र किसे कहते हैं? स्वतंत्र कर्ता, तो कर्ता भी उसकी संज्ञा हो गई। उपलब्धि स्वातंत्र्यात् प्रमाता, कर्ता प्रमाता, प्रमाता बन गया। तो प्रमेय था, आत्मा प्रमेय थी और आत्मा प्रमाता भी है, जानने वाला भी है। आगे बुद्धि रूप उपलब्धि साधनत्वात् प्रमाणम, और बुद्धि रूप उपलब्धि का साधन होने से, ज्ञान रूप उपलब्धि का साधन कौन है? आत्मा है ना, बिना आत्मा के ज्ञान हो सकता है क्या? बिना आत्मा के ज्ञान हो सकता है, तो साधन है ना, तो साधन है तो वो प्रमाण भी हो गया। तो प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण, आत्मा में तीनों घट गया। आगे अब बचा क्या, चार चीजें थी ना, प्रमिति या प्रमा, एक ही बात है, वो बच गई, उसको भी घटाना चाहिए। आत्मा प्रमाता है, प्रमेय है और प्रमाण है, तीनों तो घटा दिया, अब एक बचा प्रमिति या प्रमा, इसको भी घटा के बता रहे हैं। देखो उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेयम, उपलब्धि का विषय होने से ये प्रमेय है, प्रमेय घट गया। उभयाभावात् तु प्रमिति ही, जब आत्मा न प्रमाता है न प्रमेय है और न प्रमाण है, आत्मा जब न तो प्रमाण है न प्रमेय है, अपने रूप में स्थित है तो ज्ञान रूप है, चेतन है ज्ञान रूप है, तो ज्ञान रूप है बस, वो तो प्रमिति रूप है, प्रमा रूप है, स्वयं में अपने आप में ज्ञान रूप नहीं है, चेतन है ना, चेतन उसका स्वभाव है, चेतन का मतलब ज्ञानवान, ज्ञान उसका स्वभाव है, तो उसमें ज्ञान मात्र है। आत्मा जह, आत्मा क्या है, जह जानने वाला है। उसके लिए देखो योग दर्शन में भी कहां पंक्ति ऐसी मिलेगी जो दृष्टा दृशी मात्र, दृष्टा दृशी मात्र, दृशी तो चलो वो अलग अर्थ में हो गया, दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो भी प्रत्ययानुपश्य, वहां तो वो देखने वाला हो, जब ना वो प्रमाण है और ना प्रमेय है तो अपने स्वरूप में स्थित है, ज्ञान स्वरूप है, जब ना प्रमाण हो ना प्रमेय हो, ना वो किसी को जान रहा हो और न वो स्वयं जाना जा रहा हो, अपने स्वरूप में स्थिति है, आत्मा के लिए कह रहे हैं केवल। आगे देखिए, एवं अर्थ विशेषे समाख्या विशेषो योज्य, ऐसे अर्थ विशेष होने पर, अर्थ विशेष मतलब भिन्न भिन्न निमित्त होने पर समाख्या का समावेश कर लेना चाहिए, जैसा जैसा जहां घट जाए वहां वहां कर लेना चाहिए। आगे तथा च कारक शब्दा निमित्त वशात समावेशेन वर्तन्ते इति, कारक शब्द भी निमित्त के कारण से एकत्र होते हैं एक ही चीज में, प्रवृत्ति निमित्त से। अब ये व्याकरण का विषय है, देखिए क्या, वृक्षस्तिष्ठति इति स्वस्थितौ स्वातंत्र्यात् कर्ता, वृक्षस्तिष्ठति इस वाक्य में ये वृक्ष क्या है, कर्ता है, स्वतंत्र कर्ता, क्योंकि अपनी स्थिति में स्वतंत्र करता है। वृक्षम पश्यति इस वाक्य में, इति दर्शनेन आप्तुम इष्यमानत्वम इष्यमानतमत्वात् कर्म, दर्शन रूप क्रिया के द्वारा इष्यमानत्व होने से, इष्यमानतम होने से है आप्तुम, ठीक है, उसको यानी प्राप्तुम ज्ञातुम जाने जानने की दृष्टि से इष्टतम होने से वो कर्म कहलाएगा। वृक्षेण चंद्रमसम ज्ञापयति, वृक्ष से चंद्रमा को जनाता है, चंद्रमा दिख नहीं रहा, बोले कहाँ है चंद्रमा, बोले ये जो पेड़ है ना वो देखो उसकी डाली, वो उसके वहां पर देखो, ऐसे जो दिखाते हैं, तो अब वृक्ष करण बन गया ना, इसके माध्यम से उसको बता रहे हैं। तारों को खासतौर से ऐसे बताते हैं, देखो उस जगह देखो यूं, तो वृक्षेण चंद्रमा संपश्यति इति ज्ञापकस्य साधकतमत्वात् करणम्, साधकतम होने से करण है। वृक्षाय उदकम आसिंचति, वृक्ष के लिए जल देता है, तो आसिच्यमानेन उदकेन वृक्षम अभिप्रायति इति संप्रदानम्, जो सींचा जा रहा है उससे वृक्ष के अभिप्राय को सिद्ध कर रहा है, तो संप्रदान संज्ञा हो गई। वृक्षात् पर्णम पतति इति ध्रुवम अपाय अपादानम इति अपादानम, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो अपाय में वो ध्रुव है, स्थिर है, इसलिए उसकी अपादान संज्ञा हो गई। कारकांतर का समावेश, वृक्षे पयांसी संति वयांसी, हाँ वृक्षे वयांसी संति इति आधारो अधिकरणम इति अधिकरणम, वृक्ष में पक्षी बैठे हैं तो वृक्ष उनका आधार है, आधारो अधिकरणम तो अधिकरण भी हो गया। एवं च सति न द्रव्य मात्रम कारकम न क्रिया मात्रम, न वा क्रिया मात्रम, वा जोड़ लेना यहाँ पर, द्रव्य मात्र कारक नहीं होता है, कोई द्रव्य है द्रव्य होने मात्र से वो कारक नहीं कहलाता, और न क्रिया मात्रम, क्रिया होने मात्र से कोई कारक नहीं हो जाता है, द्रव्य क्रिया रहित हो तो कारक नहीं बन सकता, द्रव्य है क्रिया रहित हो तो कारक नहीं कहला सकता, क्रिया से संयुक्त होकर के ही कारक बनता है, और क्रिया बिना द्रव्य के कारक नहीं हो सकती, दोनों चीज दोनों होने आवश्यक है। तो एवं च सति न द्रव्य मात्रम कारकम न वा क्रिया मात्रम किम तरही क्रिया साधनम क्रिया विशेषण युक्तम कारकम, क्रिया का जो साधन है कौन, द्रव्य, और क्रिया विशेष युक्तम, विशेष क्रिया से वो युक्त होना चाहिए तब वो कारक संज्ञा को प्राप्त करता है। यत क्रिया साधनम स्वतंत्र अल्प विराम सकर्ता, जो क्रिया का साधन है और स्वतंत्र है वो करता है, न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, दोनों चीजें यहां पर अपेक्षित हैं। क्रियाया व्याप्तुम इष्यमाणतमम कर्म न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, क्रिया के द्वारा व्याप्तुम इष्यमाणतम जो है उसे कर्म कहते हैं, न द्रव्य मात्र न क्रिया मात्र मात्रम एवं साधक तमादिशु अपि, वहां भी ऐसे ही घटा लेना चाहिए, एवं च और ऐसा होने पर कारक अर्थान व्याख्यानम यथैव उपपत्ति ही, कारकों के अर्थ का कथन, ये कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है, ये यथा उपपत्ति, जैसी उपपत्ति निर्वचन होगा करोति इति कर्ता, क्रियते यत्तत् कर्म इत्यादि संगति लगेगी, और लक्षणतः कारकान व्याख्यानम अपि, और लक्षण से भी कारकों का कथन किया जाता है, स्वतंत्र कर्ता कर्तुरीप्सिततमं कर्म लक्षण से भी सूत्र से भी किया जा सकता है। न द्रव्य मात्रेण न क्रियया, मात्र द्रव्य से या क्रिया से संज्ञाएं नहीं होती हैं, किम तरही क्रिया साधने क्रिया विशेष युक्ते इति, वही बात है जो पहले कही, कारक शब्दश्चायम प्रमाणम प्रमेयम इति, ये जो प्रमाण और प्रमेय है ये भी कारक शब्द ही है, प्रमाण और प्रमेय ये दो शब्द भी क्या है, कारक शब्द ही तो है, क्यों, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा जाना जाता है, तो ये भी एक कारक हो गया, कौन सा, कर्ण कारक, और प्रमेय प्रमेयते यत्तत् प्रमेयम, ये भी कारक हो गया, ये भी प्रमेय है, ये भी कारक हो गया। सच कारक धर्मम न हातुमर्रति, तो ये जो प्रमाण और प्रमेय है या कारक शब्द जो है वो कारक धर्म को कभी छोड़ नहीं सकता, कारकत्व तो उसमें रहेगा। आगे अस्ति भो कारक शब्दानाम निमित्त वशात, ये निमित्त समावेशात लिखा है, समा और एक ही मात्रा हटा लो, निमित्त वशात समावेश, कारक शब्दों का निमित्त के कारण से समावेश है, उनमें विभिन्न संज्ञाओं का समावेश है, कभी कर्ता कभी कर्म कभी करण। प्रत्यक्षादीनी च प्रमाणानी, प्रत्यक्षादि प्रमाण है, उपलब्धि हेतुत्वात, हेतुत्वात कर लीजिए इसको, उपलब्धि का हेतु होने से ये कारण है, ये निमित्त वशा है, निमित्त बता रहे हैं, उपलब्धि का हेतु होने से वो प्रमाण कहलाता है, और प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात, उपलब्धि का विषय होने से प्रमेय कहलाता है। संवेद्यानी च प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानी, ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है वो संवेद्य है, संवेदना के योग्य है, जाने जाने योग्य है, उनका हमें पता लगता है, कैसे पता लगता है, कारण के रूप में भी पता लगता है और प्रमेय के, कारण के प्रमाण के रूप में भी पता लगता है और प्रमेय के रूप में भी पता लगता है, प्रमाणों का प्रमाण के रूप में भी पता लगता है और प्रमेय के रूप में भी पता लगता है। तो संवेद्यानी च प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानी, अब कैसे प्रमाण बनते हैं उसको बता रहे हैं, प्रत्यक्षेण उपलब्धे, मैं प्रत्यक्ष से जान रहा हूं, जब ये वाक्य बोला जाएगा तो प्रत्यक्ष का भी ज्ञान हो रहा है ना हमारे को, प्रत्यक्ष से मैं जान रहा हूं तो प्रत्यक्ष का भी ज्ञान हो रहा है, किस रूप में, करण के रूप में, प्रमाण के रूप में, प्रमाण से मैं जान रहा हूं, प्रत्यक्ष न उपलब्ध है, प्रत्यक्ष से मैं जान रहा हूं, तो प्रत्यक्ष जो है वो करण के रूप में जाना जा रहा है। अनुमाने न उपलब्ध है, अनुमान से मैं जान रहा हूं, उपमाने न उपलब्ध है, आगमे न उपलब्ध है, ये प्रमाण के रूप में प्रस्तुति दी, और प्रमेय के रूप में प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है। अब ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये क्या बना हुआ है यहां पर, प्रमाण या प्रमेय, प्रमेय के रूप में, प्रत्यक्षम में ज्ञानम, अनुमानिकम में ज्ञानम, औपमानिकम में ज्ञानम, ज्ञानम आगमिकम में, हमें ज्ञानम आगमिकम में ज्ञानम इति विशेषा गृह्यन्ते, इसमें विशेष भी हमें पता लगता है कौन सा ज्ञान है कौन सा प्रमाण है। आगे लक्षणतश्च जाप्यमानानी ज्यायन्ते विशेषेण इंद्रियात् सन्निकर्षोत्पन्नम् ज्ञानम् इत्येवम् आदिना। लक्षणतश्च जाप्यमानानी, लक्षण से बताए जाते हुए, सूत्र से बताए जाते हुए, विशेषेण ज्ञायन्ते, विशेष रूप से जाने जाते हैं, इनका विशेष पता लगता है कैसे, इंद्रियात् सन्निकर्षोत्पन्नम् ज्ञानम् इत्यादि लक्षणों के द्वारा। देखे सेयम उपलब्धि प्रत्यक्षादि विषया किम प्रमाणांतरतः अथ अंतरेण प्रमाणांतरम असाधना इति। अभी पूर्व पक्षी पूछ रहा है ये जो प्रमाणों की उपलब्धि आपने बताई, प्रत्यक्षादि के विषय वाली जो उपलब्धि बताई, संवेद्य बताया, ये दूसरे प्रमाण से होती है अथवा बिना प्रमाण के ही होती है। ये जो प्रमाणों का ज्ञान हुआ कि प्रमाण प्रमाण भी होता है, प्रमेय भी होता है, अब ऊपर बताए ना, जो ये प्रमाणों का ज्ञान इन चार प्रमाणों से भिन्न प्रमाण से हुआ अथवा बिना प्रमाण के ही हो गया, बिना दूसरे प्रमाण, इनकी प्रत्यक्षादि विषया किम प्रमाणम अंतरतः प्रमाणांतरतः, दूसरे प्रमाणों से हुआ, दूसरा मतलब इन चार से भिन्न, अथवा अथ अंतरेण प्रमाणम प्रमाणांतरम, यानी बिना प्रमाण के असाधना इति, बिना साधनों के। तो कश्चात्र विशेष है, इसमें क्या विशेषता कह रहे हैं आप, आपका मतलब क्या है? तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानाम प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः। यदि आप कहते हो कि ये प्रमाण से सिद्धि हुई है, अन्य प्रमाण से सिद्धि हुई है, प्रमाणों की प्रमाण से सिद्धि होती है भिन्न प्रमाणों से, तो प्रमाणांतर की सिद्धि का दोष आ जाएगा। आपने तो कहा था चार ही प्रमाण होते हैं, चार से भिन्न प्रमाणों का भी दोष आ जाएगा। इसी को खोल रहे हैं, यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, येन प्रमाणेन उपलभ्यन्ते तत् प्रमाणांतरम अस्ति इति प्रमाणांतर सद्भाव प्रसज्यते, प्रमाणांतर आ जाएगा और फिर पता लगेगा कि जिस अन्य प्रमाण से आपने इन प्रमाणों को जाना था, उस प्रमाण को कैसे जाना आपने, इन चार से भिन्न, तो बोले प्रमाणांतर से जाना, उसको किससे जाना, क्योंकि बिना जाने तो उसको प्रमाण नहीं कह सकते, जाना ना तो पड़ेगा। तो इति अनवस्थाम आह, अनवस्था को कह रहा है आह, तस्यापि अन्येन तस्यापि अन्येन इति, न च अनवस्था शक्या अनुज्ञातुम अनुपपत्तेरिति। अनवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सिद्धि नहीं होती है। ये आक्षेप के पूर्व पक्षी का सूत्र है सत्रवां। आगे और पूर्व पक्षी कह रहा है अस्तु तरी प्रमाणांतरेण निस्साधना इति। और यदि आप कहो कि इस अनवस्था दोष से बचने के लिए, पूर्व पक्षी खिला रहा है अभी सिद्धांति को, यदि आप ऐसा कहो कि प्रमाणांतर से करने पे तो अनवस्था दोष आ रहा है, तो बिना प्रमाण के ही सिद्धि हो गई इन प्रमाणों की। यदि आप कैसा कहते हो तो तद विनिवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि, प्रमाणा सिद्धि लिखा है, आ को हटा लेना, प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि। यदि इसकी बिना प्रमाण के ही सिद्धि होती है तब तो प्रमेय भी बिना प्रमाण के ही सिद्ध हो जाएंगे, फिर तो प्रमाणों की जरूरत ही नहीं है, प्रमाण खंडित हो जाएंगे। यदि प्रत्यक्षादि उपलब्धो प्रमाणांतरम निवर्तते, प्रत्यक्षादि की उपलब्धि में अन्य प्रमाण नहीं है, तो आत्मादि उपलब्धो अपि प्रमाणांतरम निवर्त्यते, निवर्त्यति कर लेना, इसको ती कर लेना, अविशेषात, कोई विशेष न होने से अन्य ये प्रमाण भी चले जाएंगे, यानी कोई प्रमाण ही नहीं बचेगा फिर तो बिना प्रमाण के ही सिद्धि हो जाएगी। इस पर सिद्धांति कहता है एवं च सर्व प्रमाण विलोपः इत्यतः आह, और यदि यूं कहेंगे तो सब प्रमाणों का विलोप हो जाएगा। इसका उत्तर फिर आगे देखेंगे। कहाँ पर? तद विनिवृत्तेर्वा, उसकी विनिवृत्ति होने पर, यानी जो प्रमाणांतर की, प्रमाणांतरम निवर्तते, प्रमाणांतर यदि नहीं है तो जैसे बिना प्रमाणांतर के प्रमाण सिद्ध हो गए, ऐसे प्रमेय भी सिद्ध हो जाएगा। ओ नमस्ते जी।